passe et fem minden csoda szép, ami visszahúzna a földre, de pokrócba kössük össze. Ahogy szalad a lábunk alatt, az erdő, a tenger, a part, olyan fényes és színes a film, mint hercegnő Rubin. Hol a boldogság, talán elsétál.